أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'un fethi dolayısıyla fetih hadisi üzerinde Doktor Mehmet Ali Kulak Bey yaptığı araştırmayı burada takdim etmişti. Bu sebeple ecelle ilgili konuşmamız yarım kaldı. Ve size şunu söylemiştim, bu konuyu nasıl olsa soracaksınız. O zaman ben haftaya tekrar anlatmak durumunda kalırım. Gerçekten de Rize'den dinleyen Cevat Hoca, Cevat Demirtaş Hoca epeyce soru sormuş. Konuyla ilgili ayetleri de sıralayarak epeyce soru sormuş. Şimdi o soruları internetten arkadaşlarımız çıkarıncaya kadar ben tekrar bir ön hazırlık yapayım. Geçen hafta söylemiştim, yani üçte birini ancak anlattım diye konuyla alakalı olan kısmı. Bugün yeniden ecel konusunu anlatmaya başlayalım. Çünkü ecel çok önemli bir konu. Herkesin zihnini karıştırıyor. Mesela işte sigara içen insanlar var. Doktorlar sigara ömrü kısaltır diyorlar. İntihar edenler var, öldürülenler var. Kendi hatalarından dolayı kaza yapanlar var. Kötü alışkanlığı olan insanlar var. Mesela uyuşturucuya alışıyorlar, bakıyorsunuz ki kısa sürede vücut bitmiş. Böyle durumlarda inançlı insanlar sıkıntıya giriyor. Çünkü bizim kelam kitaplarımızda hep şunu okumuş, öğrenmişizdir bugüne kadar. Ömür ne bir saniye uzar, ne de kısalır. Gerçekten öyle mi? Önce ilgili ayetleri okuyacak, sonra da sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz dersimiz iki bölümden oluşuyor. İlk 45 dakikada Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. İkinci 45 dakikada da sorulan soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. İster internetten olsun, isterse sizlerin sorduğu sorular olsun. Bu sebeple internetleri başında bizi dinleyenler suleymaniyevakti@hotmail.com adresiyle bize soru sorabilirler. suleymaniyevakti@hotmail.com. Münafıkun suresinin son ayetini tekrar okuyalım. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Ölüm gelip çatmadan önce. feyekule Rabbi, o zaman sizden biriniz kalkar şöyle der. Levla ahharteni ila ecelin qarib. Fe asaddaka ve ekun min as-salihin. Ya Rabbi, keşke beni biraz geciktirseydin. Sadaka verseydin ve iyilerden olsaydın. Biz bu hususu kabir azabı diye bir ders yapmıştık, onu biliyoruz. O dersten sonra fark ettiğimiz bir şey ortaya çıktı ayetlerde. Onu da burada size söyleyelim, hem kayıtlara geçmiş olur hem de sizden isteyen notunu alır. Şimdi bu ayet Müslümanlarla ilgili. Çünkü üst tarafında, bir öncekisinde ya eyyühellezine amenu diyor, müminler diyor. La tulhikum envalukum ve la evladukum an zikrillah. Malınız ve evladınız sizi Allah'ın zikrinden engellemez. Allah'ın zikri dediğimiz zaman Kur'an'dır. Kur'an'ı kafaya yerleştirmek, düşünmek ve gereğine göre hareket etmek. Şimdi Kur'an'dan engellemesin dediğimiz zaman ne olur? Ne olur? Yani Kur'an okumazsınız, Kur'an okumazsın. Yok, inananlarla ilgili. Tamamen inananlarla ilgili. Çünkü ayyüellezine aminu diye başlıyor. Kur'an'ı az okursunuz, peki namazınızı ihmal edersiniz, sadakayı ihmal edersiniz ve birçok insan çoluk çocuğu için gereğinden fazla zaman ayırır. Tabii ki onlara zaman ayırırlar. Ama gereğinden fazla zaman ayırır. İbadetinden, hayırından, hasenatından keser. Onlara verir. Ve böylece ahirete gittiği zaman günahla gider ahirete. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kim bunu yaparsa, yani çoluğu çocuğu, malları onu Allah'ı zikirden, Allah'ın kitabını okumaktan, anlamaktan ve ona uymaktan engellerse, bunlar kaybetmiş olurlar. Tabi kafir olmazlar. Ama zarara girmiş olurlar. Ondan sonra Allah diyor ki, وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Size rızık olarak verdiğimden de harcayın. Aslında kazanmak istiyorsanız harcayacak. Nasıl tarladan tohum, tarladan gelir elde etmek istiyorsanız oraya tohum atmanız lazım. Tıpkı onun gibi, eğer kazanmak istiyorsanız hayır hasenat yapacaksınız. Mutlaka hayır harcayacaksınız. O size en az 10 katı, 700 katı daha fazlası olarak verilir. Mutlaka yapmak lazım. Yani ben sizde bunu çok samimi olarak söyleyeyim, yıllardır içimde bir yaradır. Geçen hafta da söyledim. Maalesef şurada kitap almadım. Veresiye alın dedik, almadım. Birkaç tane aldı, o da bakıyorum her zaman alan kişi. Yani şu, buraya bile her zaman alan kişiler dışından bir kitap o, veresiye alın, gidin bir sıkıntıya girin dedik, ona bile girmedi. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Yani şimdi evde oturup doğru konuşmak lazım. Yani onun için bir seslerimde değil, orası okuyacağım. Yani bu kadar olmaz. Siz kazanırsınız. Siz kazanırsınız. Siz kâr edersiniz. Hiç ayetim olmadığı halde geçen hafta iki kere üst üste söyledim. Bunu söylemek lazım. Siz de elinizi taşın altına koyun ki yapılan hizmetlerin kıymetini kavrayasınız. Sadece 3-5 kişi bu sıkıntıya giriyor. Onun dışındakiler hiç. Yani yıllardır gelip gidiyorlar. Bu olmaz. Herkes elini taşın altına sokmak zorunda. Herkes ama istisnasız. Herkes. Yoksa hiçbir hizmet yürümez. Harcayın diyor Allah-u Teala. Allah'a güvenen adam harcamaktan çekinmez. Size rızık olarak ne vermişsek az çok harcayın. Sonra size ölüm gelir çatar. Dersiniz ki ya Rabbi biraz daha bizi erteleseydin keşke. Ben de sadaka verseydim ve iyilerden olsaydım derdim. Şimdi bu müminler için yani farkına vardığımız bir mana dedik ya. Bir de Mü'minun suresinin yani 23. surenin 99. ayet açarsın, ayetini açın. Onu da ben önce okumuştuk da fark ettiğimiz durumu size anlatmak için şey yapıyorum. Burada hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمْ لُمَوْتِ Bu da kafirlerle ilgili bir ayet. Yani yukarıdan beri okuduğunuz zaman onu görürsünüz. Onlardan birine de ölüm gelip çattığı zaman onlar da diyorlar ki ya Rabbi bizi geri çevirin. Ölmüş olan insan ya Rabbi bizi geri çeviriniz. Kafir bizi geri çeviriniz diye bir ifade kullanılıyor, çoğul ifade. Müslüman ya Rabbi biraz daha bana süre tanısaydın diyor. Bu az bir süre istiyor, sadaka verecek kadar bir süre olsun diyor azıcık. Çünkü imanla gitmiş ahirete. Günahkar olduğunu anlamış. İşin zor olduğunu anlamış. Birazcık daha müsaade et de bir sadaka vereyim. İnanayım değil. Zaten inanıyorum. Biraz sadaka vereyim. Ve iyilerden olayım. Bakın sadaka ne kadar önemli. Çünkü insan malını çok sever. Deseniz ki Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Ne derler? Allah'a. Peki Allah için malını çıkar da ver. Dediğin zaman ne olur? Başlar ihtiyaçları aklına gelmeye. Olmayan ihtiyaçları, olacak ihtiyaçları aklına gelmiyor. Sonra canım herkes şu kadar verse bana da şu kadar düşer diye azaltmaya başlar şeyini. Sadakasını. Ya bunu yapacağı yere gidince de der ki ya daha sonra yaparım onu da sıfırayım. Şimdi kafir diyor ki Öldükten sonra söyleyen kim? Ruh. Ölmüş ama henüz dirilmemiş. Vücut ölmüş, ruh yaşıyor. Belli bir yerde. Eğer kafirin ruhuysa diyor ki ya Rabbi beni geri çeviriniz diyor. Çok saygılı. Geri çeviriniz diyor. Çünkü arka tarafın tümüyle boş geçtiğini biliyor. Ama müminse ne diyor? Ya Rabbi biraz daha müsaade. Bir küçücük bir müsaade ver. Sadaka verip iyilerden olayım. Ama öbürü diyor ki beni geri çevir de terk ettiğim şeyde iyi bir şeyler yapayım diyor. Salih amel yapayım. O zaman buradan ne anlarız? Şimdi kabir hayatı diye anladığımız hayattır bu işte. Adam ölmüş henüz dirilmemiş. O zaman günahkarların da kabirde çektikleri bir sıkıntı var demek ki. Kafir olmasa da değil mi? Çünkü Münafıkun suresindeki kafir değil. Ama Müminun suresindeki kafir. Fakat kafirin sıkıntısının daha fazla olduğu anlaşılıyor. O diyor ki beni geri çevir. Terk ettiğim dünyada güzel bir şeyler yapayım. Ama mümin diyor ki birazcık daha müsaade et, sadaka vereyim, malımı harcayıp da geleyim. Şimdi gideyim, zaten burada hazır malım duruyor. Şuna şuna şuna verir, 5 dakika sonra gelirim. Allah-u Teala ikisine de hayır diyor. Hayır. Olmaz. Onu ölmeden önce yapacağım. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Eceli geldiği zaman Allah hiçbir nefsi geriye bırakmıyor. Yani eceli geldi, kendisine tanınan süre sona erdiyse artık yaşama imkanı yok. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah yapmakta olduğunuz şeylerden haberdar. Buldun mu soruyu? İstersen o soruya cevap vererek şey yapalım. Belki zamandan tasarruf ederiz. Zaten bir kısmını anlatmıştık geçen hafta. Şuraya koy. İnterneti. Gerekirse buradan da takviye eder, şey yaparız. Şimdi bu ne güzel bir şey. Ha, Trabzon, ben dize dedim, Trabzon'muş. Yanlış söylemişim. Trabzon'dan geçen haftaki sohbetinizi canlı yayından izledim. Ömrün kısalabileceği hususunda ayetler okudunuz. Evet. Cevat Demirtaş Hoca söylüyor bunu. Rad suresi 39. ayeti delil gösterdiniz. Rad suresi 39. ayeti bir açalım. Rad 14. suresi. 255. sayfa. Bu ayetin siyak ve sibakında insan eceliyle değil, şeriatın hükümlerinde bazı değişiklikler olduğu kanaatindeyim. Değişiklikler olduğu kanaatindeyim. Yani bu ecelle ilgili değil diyor. Şeriatın bazı hükümleriyle ilgilidir. Ben o kanaatindeyim. Şimdi ayeti bir okuyalım. Bakalım ki Cevat Hoca'nın kanaati doğru muydu? 255. sayfa 38 ve 39. 39 ve 40. ayettir. Hayır, 38 ve 39. ayet. Buldunuz mu? Ra'd suresi. Ve lekad erselnâ diye başlıyor. Tekrar okuyayım. Cevat Hoca diyor ki bu ayetin siyah ve sibakına, yani yukarısına ve aşağısına baktığımız zaman insan eceliyle değil, şeriatın hükümlerinde bazı değişikliklerin olacağıyla ilgili olduğu kanaatindeyim. Bakalım insan eceliyle ilgisi var mı? Yok. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ Senden önce elçiler gönderdi. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْبَاجًا وَذُرِّيَّ O elçilere de eşler ve çocuklar. Çoluk çocuk sahibi oldular. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَئْتِي بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِهِ Hiçbir peygamberin bir mucize getirme hakkı yok. Allah'ın izniyle olursa başlar. Yani hiçbir peygamber ben şimdi mucize getireceğim, sana bunu ispatlayacağım diyemez. Allah'tan ister, ya Rabbi bir mucize talep ediliyor. Mesela Musa Aleyhisselam'dan bir sofra, İsa Aleyhisselam'dan bir sofra getirmesini istemişti havariler. O da Allah-u Teala'ya yalvardı. Cenab-ı Hak da isteğini kabul etmişti. Kabul etmezse etmezdi. Peygamber Efendimiz de bazı konularda mucize istiyordu ama Allah-u Teala kabul etmiyor. Yani eğer yetiyorsa göğe bir merdiven veya ya da yerin içerisine bir tünel aç, istenen mucizeyi getir bakalım diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i tehdit bile etti. Bu ayet neredeydi? En'am suresinde vardı. Neyse bu bekliyorum. Likulli ecelin kitab. Her ecelin bir yazgısı var. Yani her süre bir yere yazılıdır. Ecel süredir değil mi? Kendi bir süredir. يَمْحُلَّهُ مَا يَشَى Allah istediğini siler. Ve yüzbit ve sabitler. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Ana kitap kendi yanında. Şimdi burada herhalde Cevat Hoca وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ'dan hareketle Ümmül Kitap'tan hareketle bunun Allah-u Teala'nın istediği hükümleri sildiği ve istediklerini sabit kıldığı şeklinde anlıyor ki aslında bu anlayış yanlış değil. Çünkü Allah-u Teala مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَأْفِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْنِفْلِهَا buyuruyor. Yani bir ayeti nesheder ya da unutturursa daha hayırlısını ya da dengini getirir. Şimdi burada silme yok. Yani onu hatırlatıyor ama bak ne diyor? Bir ayeti nesheder ya da unutturursa onu sileriz değil mi? Ve ondan daha hayırlısını ya da dengini getirir. Silmede bu var mı? Silme başka bir olay değil mi? Şimdi Allah istediği ezeli siler, istediğini ifka eder. Yani olduğu gibi bırakır. Ana kitap Allah'ın yanındadır. Yani her şeyin ana kaydı Allah'ın katında tutulur. Ama her şey içinde bir kitap vardır. Mesela bir başka ayet, o ayet hangisiydi? Şu söyleyeyim de sen yerini bul. Yahya. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Hiç kimse süresi belli bir ecel yazılı ecel olmadan ölme. Ali İmran 145. ayet. Ali İmran 3. sure biliyorsun. Kaçıncı? 69. sayı. Ve ma kâne li nefsin en temut. Hiç kimse ölmez. İlla bi iznillah. Allah'ın izni olmuşsa başka. O da kitaben yazılmış olarak müeccelen, süresi belirli olarak yazılmış bir vaziyet. Yani herkesin ömrü belli, yazılı. O yazılı kısımdan biraz siliniyor. Ya da sabitleştiriliyor. Kişilerin tavırlarına göre. Ondan önce de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ Ondan önce başka elçiler de gelmiş. اَفَاِنْ مَا تَأَوْقُتُ Peygamber ölse ya da öldürülse اِنْ قَلَفْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Gerisini geri mi dönecek? Demek ki ölmenin ya da öldürülmenin bunun da yazılı bir süresi oluyor. Ama o yazı nasıl oluyor? Biz şimdi onu anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra devam edelim Cevat Hoca'nın yazısına. Nuh suresi ayet 3-4'te Allah'a ibadet edin ve ondan sakının. Bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlayayım. Bağışlayan değil, hata yapmış. Bağışlasın, Allah bağışlasın. Sizi belirli süreye kadar tehir etsin olacak. Yanlış söylemiş gene. O belirli süre gelince günahlarınızı bağışlasın. Sizi belirli süreye kadar ertelesin. O süre gelince ertelemez. Burada da ömür belirlenmiş olduğunu, uzayıp kısalamayacağını buradan anlıyoruz. Yani, kusura bakmasın da Cevat Hoca'yı tam hiç düşünmeden yazmış buraya. Yani hiç düşünmeden yazmış. Şimdi o Nuh suresini bir hep birlikte okuyalım. Yani onun söylediğiyle bir alakası var mı yok mu görelim. Beş yüz yetmiş birinci sayfa. Burada diyor ki İnna erselnâ Nuhan ilâ kavmihi. Yani bu arada sizin aklınıza takılan olursa hemen sorun. Şimdi soruları cevaplandırıyor. Yapma. Anında sorun. Biraz buradakilerin de hakkı var. Sizin de hakkınız var. İnternetleri başında olanların da hakkı var. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi. Nuh'u kavmine elçi gönder. En endir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azabun elin. Onlara acıklı azap gelmeden önce kavmini uyar. Biz şimdi o acıklı azabı biliyoruz. Hangisi o? Nuh tufanı. O zaman yaşasaydık bilmeyecektik. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Nuh Aleyhisselam dedi ki ey kavmim ben sizi açıkça uyarıyorum. اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a kul olun. وَاتَّقُوهُ Ona karşı saygılı davranın. Kendinizi koruyun. وَاَتِعُونَ Bana itaat edin diyor Nuh Aleyhisselam. Öyle yapın ki يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ Allah günahınızı bağışlasın. وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Sizi belli bir süreye kadar yaşatsın. Günahınızı bağışlasın deyip sizi belli bir süreye kadar tehir etsin, yaşatsın. Sizi tehir etsin, sizi geciktirsin yani. Belli bir süreye kadar. Şimdi burada ne diyor bakalım? Allah'a ibadet edin, ondan sakının, bana itaat edin ki sizin günahınızı bağışlasın, sizi belli bir süreye kadar tehir etsin. O belirli süre gelince sizin günahlarınızı bağışlasın. Var mı öyle bir şey? Belirli süre gelince günahınızı bağışlamıyor mu? Belirli, sizin günahınızı bağışlasın, belirli süreye kadar sizi geciktirsin. Şimdi bunun da örneği var. Hani ölüm gelip çatıncaya kadar kişi öleceğini kesin anlayıncaya kadar ne oluyordu? Tevbe kabul ediliyordu, değil mi? Firavun öleceği kesinleşince tevbe etmişti. Allah kabul etti mi? Al-an, şimdi mi dedi? Şimdiye kadar neredeydi? Ama Yunus Aleyhisselam tevbe etmişti. Çünkü kendini karanlıklarda düşünüyordu. O kendini önünde yüz yüze görmüyor. Balık yutmuştu onu ama o kendini karanlıklarda düşünüyordu. Yaşayacağı ümidi içerisindeydi. Dolayısıyla yaptığı tevbeyi Allah-u Teala kabul etti. İşte burada ne diyor Allah? Yani Nuh Aleyhisselam Allah'ın ayetinde diyor ki Allah'a kul olun, Allah'tan korkun, kendinizi koruyun ve bana itaat edin. Allah sizin günahınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. İşte Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Bu ayeti bursana. Ya bunu yer kapına. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu mu? Enam 35. Ha, merdiven. Tamam. Enam suresinin olduğunu biliyorum da. Tamam. Onu hemen kısa bir ara cümle olarak söyleyip geçelim. Hani Peygamberimizin mucizeyle ilgili uyarılması hadisesi. 132. sayfada Allah-u Teala diyor ki وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَابُهُمْ Ya Muhammed, bunların senden yüz çevirmesi sana ağır geliyorsa, insanlara anlatıyor, kimse onu dinlemiyor. Şimdi aslında bu bizim için de bir uyarı. Onların yüz çevirmesi sana ağır geliyorsa فَاِنْ اِسْتَطَعَةَ اَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْعَرْضِ Eğer yerin içerisinde bir tünel açmaya gücün yetiyorsa اَوْسُ لَمَنْ تِسْلَمَا ya da göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa فَتَاَكْيَهُمْ بِي آيَةً Girersin yerin derinliklerine ya da göğün tepesine çıkar bir tane mucize alır getirirsin. Gücün yetiyorsa yap. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدُ Eğer Allah insanların hidayete ermesini isteyerek o yönde bir iradesini ortaya koysaydı, yani herkes Müslüman olacak diye bir kural koysaydı Cenab-ı Hak, elbette ki herkesi hidayette toplardı. Felâfetûne mine minel cahili, öyleyse cahillerden olma diyor. Cahillerden ol. İsteyen inanır, isteyen inanır. Sana düşen sadece tebliğ. Tamam, bu böyle bir ara cümle oldu. Hud suresi kaçıncı? Hud 11. sure değil mi? Kaç? 227. sayfa. Hud suresi kaçıncı ayet? 42. Şimdi şurada hani Nuh suresindeki uyarıyı yapan Nuh Aleyhisselam'ın o uyarıyla ilgili bir örnek olay var burada. Hani her zaman okuyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'de önce bir şey kısa ve özlü olarak geçer. Orada ne diyor? Gelin, tevbe edin, bana itaat edin, Allah sizi günahlarınızı bağışlasın ve sizi ertelesin diyor, değil mi? Ertelesin ne demek? Şimdi bunun açıklaması, örnek olayı var burada. Yine Kur'an-ı Kerim'de. Yine Nuh Aleyhisselam'da. Hatta 40'tan başlayalım. Hatta izâ câe emruna. Emrimiz geldi. Vefâret temnûr. Kazan kaynadı. Şimdi buradan öyle anlıyorum. bir başkası başka şekilde anlayabilir. Yani bu geminin buharlı gemi olduğu anlaşılıyor. Kazan kaynadı. Kazan kaynayıp gemi harekete hazır hale gelince قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْمِنَ Ona dedi ki her çiftten ikişer tane koy. Erkek bir dişi. Ve ehleke aileni de. Aileni de karısı mümin değil diyor. Mümin olmamasına rağmen karısı da biniyor diyor. Şimdi aileni diyor diyor. İlla men sebeka aleyhil kavlu ancak daha önce kendisiyle kendi aleyhine karar verilmiş olan hal. Oğlu var. Biraz sonra okuyacağız. Ve men amene ve sana inanmış olanları da gemiye bindir. Ve ma amene ma'ahu illa kalil. Nuh Aleyhisselam'la birlikte çok az insan inanmış. İşte bir gemi. Hem her hayvandan bir çift hem de inananlar. Kapı kapıdan bir gemi. Kaç. Bazıları 80 kişi diyor, bazıları 8 kişi. 8 ile 60 arasını diyor. Ben 80 de gördüğüm hatırlıyorum. Neyse. O kadar yani. 80 de olsa yine çok az. 950 sene insanları dine çağırmış. Ve kâle erkebû fîhâ. Nuh Aleyhisselam dedi ki hadi binin gemiye. Ve hiye tecrî bihim fî mevcin. Şimdi burada gemisi var. Daha iyi anlar. O şimdi onları şey yapıyor. Sallıyor. Çünkü o sular dolmuş. Kıyıdaki gemiyi şey yapıyor. O dalgalar sallıyor. Fena halde sallıyor. Hı? Atladım değil mi? Ha tamam. Atladım. Baktım hiç gitmiyor yani. Ve kâler kebû fîhâ dedi ki binin ona. Bismillahimecrâhe ve mursâhe. Bu geminin gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. İnne rabbi le gafûru rahîm. Ve siz Rabbin çok bağışlayan ve ikram buluyor. Ve ye tecrî bihim fî mevcin kel cibâl. Dağlar gibi dalgalar arasında onları sallıyor. Şimdi burada gidiyor diye tercüme ediyorlar. Gidiyor olmaz. Çünkü oğlunu çağırıyor. Bilin diyor. Bilin dediği zaman giderken böyle bir dağlar gibi dalgalar arasında kim iniyor diye. Bir de o. Gemi sallanırken biniyorlar. Dağlar gibi dalgalar arasında. Yani zor şartlar altında biniyorlar. Ve nâda Nuhun ibnehu. Oğluna da sesleniyor Nuh. Tabii yani gelip binecek kıyıda bu. Henüz demir almamış. Yani zırhında. Ve kâne fî mazilin. Ondan uzaktaydı. Kenardaydı oğlu. Yani gelmiyor gemiye, kenarda duruyor. Ya bu ne yerkem ma'ana. Oğlum gel bizimle beraber bin. وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ Ki kafirlerle birlikte olma. قَالَ سَآذِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُونِ مِنَ الْمَا Dedi ki ben bir dağa sığınırım, beni bu sudan korur dedi. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ Dedi ki bugün Allah'ın emrinden koruyacak hiçbir şey yok. Allah'ın merhamet ettiği hariç. Yani gelmezsen ölürsün. Şimdi bunu Nuh Aleyhisselam'ın ilk çağrısıyla karşılaştıralım. Şimdi gemiye gel demek ne demektir? Tevbekar ol demek. Benim sözümü dinle demektir değil mi? Orada ne dedi? Dedi ki Allah'a kul olun. Ondan korkun ve bana itaat et. gemiye gelmesi için Müslüman olmak. Aynı mana değil mi? Öyle yapın ki Allah sizi belli bir süre, günahlarınızı bağışlasın ve belli bir süreye kadar geciktirsin. Gemiye gelirsen kurtulacaksın demiş oluyor Nuh Aleyhisselam. Ama bizde yaygın olan ne? Gemiye gelse de gelmese de aynı saatte ölecek. Ölecekse Nuh Aleyhisselam niye çağırıyor ki gemiye? Değil mi? Ve o diyor ki ben dağa sığınıp kurtulurum. O da diyor bugün kurtuluş yok ancak gemiye binersen. Yani ne oluyor? Senin ömrün kalan kısmını kullanırsın. Yoksa gidersin. İşte Allah siler senin ömrünü. Çünkü hala tevbe etme imkanı var. Niye var? Çünkü o kurtulacağını düşünüyor kendisi. Efendim? Tabii. Daha önce Nuh Aleyhisselam kafir eden kimse bırakma diye dua etmişti ama oğlu diyor ben kurtulurum. Kendi kurtulacağı ümidi içinde olduğu için tevbe edebilir o anda. Tıpkı Yunus Aleyhisselam gibi ama etmiyor. Etmeyince ne oldu? Kendim ve hâle beynehumel mevcu bir dalga geldi ikisinin arasına girdi. Bekâne minel muğlatîn hemen boğuldu. Gemiye binseydi ne olurdu? Kurtuldu. Buyur. Şimdi o başka konulara girmeyeceğiz. Sadece ecel konu. Ecelin dışında suallerinizi yazın bir kenara. Daha sonra cevaplayalım. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. İnşallah gördüğünüz yer işler. Nasıl? Güzel bir bak. Ses çekiyorum. Gardoldan Cevat Demirtaş hocanın sorularını cevaplandırmaya devam ediyor. Bundan önceki dersin kısa bir özetini verelim. Geçen hafta okumuştuk biliyorsunuz. Allah-u Teala insanlara bir ecel belirliyor. Ona eceli müsemma diyor. Müsemma demek adı konmuş demek. Yani süresi belli bir ecel. Bu ecel uzamıyor ama kısalabiliyor. İşte Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki Allah'a kul olun. Kendinizi koruyun. Allah'tan korkun. Ve benim dediklerimi yapın. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın, sizi belli bir süreye kadar erteler. Ondan sonraki kısım şu, اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِلَى جَاءَ لَا يُحَقَّهُ Allah'ın belirlediği süre geldiği zaman geriye bırakılmaz. Yayında yine bir kesilme oldu. Tekrar ediyorum. Nuh Aleyhisselam kavmine geliyor. Diyor ki, ey kavmim ben sizi açıkça uyarıyorum. Allah'a kul olun. Kendinizi koruyun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ondan çekinin ve bana itaat edin. Öyle yapın ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Şimdi bunun örneğini de geçen hafta size Yunus Aleyhisselam'ın olayıyla anlatmıştık hatırlarsınız. Yunus Aleyhisselam Allah'tan izin almadan Ninova'yı, yani görev yerini terk etmişti. Gelmiş bir gemiye binmişti. Gemide kura çekilmiş. Ve Yunus Aleyhisselam gemiden atılmıştı. Atıldığı zaman da onu bir balık yutmuştu. Ninova dediğimiz bugünkü Kuzey Irak, Musul ve çevresi. Yunus Aleyhisselam'ın kabri zaten orada. Yani gerçek mi değil mi onu Allah bilir ama yani şey olarak yaşadığı çevre orada. Musul'un girişinde sol tarafta bir tepe üzerinde Yunus Aleyhisselam'ın kabri var. Şimdi o bölgede yaşamış bir insan göreceği en büyük balık Fırat'ta tutulan balıktır. Denizde kendisini bir karanlıklar içerisinde düşünüyor. Balık tarafından yutulduğunu bilmiyor. Yutulduğunu bilse ölümle yüz yüze geldiğini anlar ve iş işten geçmiş olur. Kendini karanlıklar içerisinde kabul ediyor ve karanlıklar içerisinde La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin diyor. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ben sana boyun eğerim. Ben yanlış yaptım diyor. Yanlış yapanlardan. Bu bir tevbedir. Ve o zaman Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ediyor. Çünkü ölümle yüzde geldiği kanaatinde değilseniz. Öyle yapıyor ve balık onu midesinden dışarıya atıyor. Şimdi bugün arkadaşlarımız arasında Mahir Bey bir yazı getirmiş. Bunu da bu arada size sunayım. Buradan kısa bir özet vereceğim ben size. Evet, diyor ki seste düzelme var ama çok az çıkıyor. Fakat görüntü düzgün değil diyor. Gelen şeyler. Ses iyi gitmiyormuş demek ki, düzelmiş ama. Sen de arada onu düzeltiyordun değil mi? Evet. İnşallah düzelmiştir. Şimdi çok kaliteli bir şey aldık. Allah razı olsun bir arkadaşımız aldık. Çok kaliteli bir kamera. Herhalde fazla geldi. Şimdi bu öyle bir şey ki, hani elini verdin mi kolunu kurtaramıyorsun. Böyle bir masraf yaptın mı masraflar zincir geliyor arkasından. Bunun yanına şunu da alacaksın, şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Bir de bakıyorsun ki büyük bir para gitmiş. Şimdi burada bir şey var. Gazete küpürü var. 1986'da koparılmış. Ahmet Tezcan tarafından hazırlanmış. Burada yaşanmış bir olay anlatılıyor. 1891 yılının Ağustos ayında Falkland Adaları'nın bulunduğu okyanus suları üzerinde avlanan Star of the East gemisinin tayfalarından James Birdley denize düşmüş ve bir balina tarafından yutulmuş. Arkadaşları James Birdley yutan balinayı bir gün sonra yakalamıştı. Ancak tayfanın balinanın karnında olduğunu bilmiyorlarmış. Bu oldu gitti zannediyorlar. Balinanın karnını yarınca tayfa James'in mide öz sularının etkisiyle bembeyaz olmuş vücudunu görmüştür. Hem de yaşıyormuş. Tayfa James 1,5 gün hasta yatmış, sonra tamamen iyileşmiş. Buna benzer bir tecrübe de Kaptan Kusto tarafından yaşanmış, o da burada yazılı. Yani bu vesileyle de bunu söylemiş olduk. Sağ olsun arkadaşımız getirmiş. Hollanda'dan gelen şey, mesaj. Hocam ses düzeldi, Allah razı olsun. Şu işe bakın. Yani Allah-u Teala'nın ne hikmetleri var, ne güzel şeyleri var. Şimdi Yunus Aleyhisselam balığın karnında tesbihti. Yani tevbe. Özeti o. Allah-u Teala da diyor ki وَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Yani çok uyuyor değil mi? Yani ben bu ayeti okuduğum zaman bir yanlış ezberlemişim, hep yanlış okumaktan korkuyorum. İnsan bir hata ettiği mi, onu düzeltmek kolay değil. فَلَوْلَا olması lazım. فَلَوْلَا olması lazım. فَلَوْلَا فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ لَا يَغْنِي وَعَقْلَهُ. Eğer tesbih etmeseydi, tesbih edenlerden olmasaydı ses tızırtılı çıkıyor diyor orada. Neyse daha onlara karışmıyoruz. Hiç kimse tanesini açmayacağım. Nasıl çıkarsa çıksın. Nasıl olsa benim işim değil. Şimdi çünkü zihnimi dağıtıyor. Anlatamıyorum. Bir tane soru aldı. Diyor ki Allah-u Teala eğer bu tesbihi yapmasaydı yeniden dirileceği güne kadar elbette ki balığın karnında kalırdı. Ne demek bu? İşte yapullahıma Allah siler de onun kalan ömrü, değil mi? Çok açık değil mi? Hepsi de açık da artık bunda da herhalde şüphe edilmez. Ama ne zaman ki bu tevbeyi yaptı, balık onu karnından çıkardı. Orada kendine geldi belli bir süre. Sonra ülkesine döndü. Kendisine 100.000 kişi ya da daha fazla kişi inandı. Balığın karnında kalsaydı bunlar olacak mıydı? Ölüp gidecekti. İşte arkadaşlar, son derece açık ve net. Son derece açık ve net. Demek ki ömür kısalabiliyor ama uzamıyor. Kısalması da kişinin kendi hatası da olabiliyor. Peki şimdi buradan devam edelim bakalım. Cevat Hoca başka neler söylemiş? Fatır Suresi ayet 11'de 35. sure 11. ayet. Dört yüz 36. sayfa. Buraya bakalım nasıl anlamış Cevat Hoca. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömür kısaltılmaz ki o kitapta yazılı olmasın. Bu ayeti Hac Suresi 5 dolu ayetle düşündüğümüzde insanların ömürlerinin kimisinin kısa kimisinin daha uzun olduğu, bunun da hikmetini ancak Allah'ın bileceği, en iyi insan en iyi insanların da kısa ömürlü olduğunu, en kötü insanların uzun ömürlü olduğunu, bazen de bunun tersinin olduğunu Kur'an ayetlerinde görürüz. Neyse. Hac suresine bakalım göreceğiz. Hac suresi 5. ayet. Kaçın sayfa ya? Burayı kapatmadan 330 çarşın. Şu elinizde bir tutun orayı bir. Evet. Burada diyor ki ya yiyenler, اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْتُمْ مِنَ الْبَعْدِ Ey insanlar, öldükten sonra dirilme konusunda şüpheniz varsa فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ İşte biz sizi topraktan yarattık. سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ Sonra bir nutfeden سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ Sonra bir kan pıhtısından سُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ Sonra bir çiğnemet görüntüsü olan bir parçadan مُخَلَّقَةٍ وَغَيْلْ مُخَلَّقَةٍ Yani yaratılışı tamamlanmış, tamamlanmamış şekilde. Gülü ve yine de kom, sizi açıklayalım diye. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى Sizden kimisinin... Ne? Atladın mı? Ya, atlamış. وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَيْنُ مَا نَشَاءُ İstediğimiz süre boyunca sizi ana rahimlerinde bırakırız. İlâ ecelin müsemmen, adı konmuş süreye kadar. Ana rahminde de belli bir süre var. O süreye kadar. O süre bitince, orada da ecel geldi ana rahminde. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تُقْفَرْ Sizi bir küçük çocuk olarak ana rahminden çıkarırız. ثُمَّ لِتَبْلُوا وَاَشُدَّكُمْ Sonra güçlü kuvvetli hale gelesiniz diye size yaşama imkan veririz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى Sizden kiminiz önceden vefat eder. Yani ölür. 10 yaşında, 20'sinde, 30'unda, 40'ında, 50'sinde, 60'ında, 70'inde. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَبِّي لَا اَذَيْ الْعُمُرْ Sizden kiminiz de ömrün en rezil zamanına kadar yaşatılır. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِي شَيْعَ Yani bir çocuk oldu dersiniz değil mi? Ya ne adam o baba yiğit, o akıllı, herkese akıl veren kişi, şimdi bir çocuk ya. Çocuk olsa iki tane tokat vurur oturtursunuz, onu da yapamıyoruz. Öyle demiyorlar. Çünkü ömür artık en rezil dönem. Çocuklaşıyor. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً Ondan sonra sıçken var. Şimdi bu ayet-i kerimeyi, tamam, Allah tabii bunu hep biliyoruz. Kimin ezeli müsemması ne kadar olduğunu bizim bildiğimiz yok. Bazısı çocukken ölür, bazısı büyür ölür, bazısı da ileri yaşlarda ölür. Tamam, bunun ömrün kısalması, uzanmasıyla bir alakası yok. Şimdi Fatır Suresi'ne geçelim. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yaşatılan kişi yaşatılmaz. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ Ömründen kısaltma yapılmaz ki, ömründen kısaltma. Ömrü var, değil mi? Onun ömrü var ve ondan kısaltılıyor. Bu ömrü ayette bir alakası yok. Tabii ömrühi derken başka bir insan değil ki, aynı adamın ömründen. Yani وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yaşayan bir kişinin yaşatılması. Adam yaşıyor ve yaşatılıyor. Yani diyelim ki Yunus Aleyhisselam'ın 100 sene ömrü olsa, böyle düşünelim. Bunun işte bazı kaynaklara göre 63 yaşında, 30 yaşında peygamber olmuş deniyor. 63 yaşına kadar orada tebliğde bulunmuş, inanan olmayınca görev yerini, tabii onlara gelecek azabı da haber verdikten sonra ayrılmış. Geri döndükten sonra da diyelim ki 37 sene daha yaşadı. Öyle düşünelim. Şimdi وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yani Yunus'un 100 sene yaşatılması. Değil mi? Örnek olsun. وَلَا يُنْخَصُ مِنْ عُمْرٍ Ya da onun ömründen kısaltılmaz. Çünkü eğer tesbih yapmasaydı 63 yaşında gidecekti değil mi? Yaşatılması da ömrün kısaltılması da nedir? İlla bir kitap, mutlaka bir kitapta yazılır. Yazı ne zaman oluyor? Şimdi bunu şöyle düşünün. Bilgisayara bir şey yazıyorsunuz. Çıkışını almadan kaydetmiyor mu kendisi? Çıkışını almadan kaydetmiyor. Yani Ömrün kısaldığı zaman da kayda geçiyor. Uzadığımız şey tam yaşayacak dediği zaman da kayda geçiyor. Kayıtsız hiçbir şey yok. Fakat aynı kişi ömrünü ya tam yaşıyor ya da kısaltıyor. Uzanır, aynı yere gidiyor. وَلَا اُنْكَسُ مِنْ عُمْرِينَ اُمَّا'ya gidiyor. O kişiye gidiyor. Aynı şart. E işte şimdi, yani o kadar açık ki. Ama gelenek, ayetleri bütünüyle almayınca, karşımıza bizi sıkıntıya sokan bir görüşle çıkıyor. Diyor ki, ömür ne kısaltılır ne uzatılır. Peki kısaltılmaz uzatılmazsa bu ayetler ne? Bunları nasıl açıklayacağız? Değil mi? Yani size şüphe, sizin içinde de bir şüphe doğuyor mu? Bu. Evet. Ondan sonra da şey yapmış, Hadis suresinin 22 numaralı ayeti. Zaten az önce ben o ayeti meal olarak size söyledim. Ha, burada ben geçen hafta anlatmayı ihmal ettiğim bir ayet-i kerimeyi de yazmış Sebat Hoca. Bu çok iyi oldu. Bu hafta unutabilirdim bunu. Ama önce Hadis suresi 22. ayet. Sayfa kaç? 541. sayfa. Bu ayet-i kerime de maalesef doğru anlaşılmak istenmeyen ayetlerdendir. Yani ben şeylerle ilgili söylüyorum. Bazı mezhepler kendi göre söyletmek için bu ayette de biraz daha bozmuyor. O iş daha sonra olsun. O konulara giriş. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ. Yeryüzünde ya da kendi içinizde başınıza bir musibet, bir olay gelmez ki bu musibet bizim Türkçemizde kötü anlamındadır. Arapçada kötüye de denir, iyiye de denir. Çünkü ayette مَا أَصَابَ مِنْ حَسَنَةٍ وَمَا أَصَابَ مِنْ سَيِّئَةٍ. Yani başa gelen, başa isabet eden iyilik, başa isabet eden kötülük. Bu musibet gelmesi Türkçe'de kötü manasındadır ama Arapçada başa gelen demektir. İyilik, iyilik de gelir, kötülük de gelir, değil mi? Yani kötülük olması gerekiyor. Onun için yeryüzünde ya da kendi işinizde başınıza gelen herhangi bir olay yoktur ki illa bi kitabin min kabli en nebraha. Biz olayı yaratmadan önce bir kitaba yazılı olmuş olmaz. Olay ecelse bir kere doğduğumuz andan itibaren ne kadar yaşayacağımız yazılı. Onu geçen hafta okumuştuk değil mi? Ama ondan silinmeler oluyor. Allah biraz noksanlaştırabiliyor. Noksanlaştırdığı zaman da yazıyor. Yani aynı kayıttan siliyor. Burada da gene düştü, şu kadara düştü, bu kadara düştü diye yazılıyor gene. Sonra Yunus Aleyhisselam gibi tevbe ederseniz tekrar eski şekilde çıkabiliyor. اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ. Bu Allah'a kolaydır. Şüphesiz Allah'a kolay. Amenna. Her şey Cenab-ı Hakk'a kolay. Ama bizim için zor bir husus var. Anlaşılması zor olan ayetlerden bir ayet var. O da Cevat Hoca'nın gönderdiği Ali İmran Müzellâ 6. ayet. Şimdi onu anlamaya çalışacağız. 3. sure 156. ayet. Sadaka verdiğin zaman ömrünü tamamlıyorsun. İlave ol, ilaveye dair ayetlerde bir işaret yok olsa seni mi kıracak? Kısaltılmış ömrü ilave olur mu? Kısaltılmış ömür yani normal duruma kadar çıkabilir. Kaçıncı sayfa? 71. sayfaymış. Şimdi bu verilen sadakalar, yapılan iyilikler, kişilerin yapmış oldukları kötülükleri gider. Çünkü innel haseneti yüzhibne seyyâ. İyilikler kötülükleri gider. Şöyle düşünün, elbisenize bir pislik ulaştığını, onu neyle gideriyorsunuz? Temiz suyla. Temiz suyu döktüğünüz mü pislik gideriyor ve elbiseyi biraz daha giyiniyorsunuz. O pislik orada kalsa giyebilir misiniz bu elbise? İşte yaptığınız iyilikler, hasenat, o kötülükleri gideriyor ve biraz daha yaşlıyor. İyi, ömrün kısalabildiğini ayetlerde gördüğümüze göre onun gereğini yapmamız lazım. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 156. ayet, 71. ayet. Aslında 156 değil de biz bu işe 154'ten başlarsak daha güzel olacak. Sayfanın başında demek. Çünkü orada da ecelle ilgili şey var. Bu ayetli kelimeler Uhud Savaşı ile ilgili olarak inmiş ayetlerdir. Allah-u Teala Uhud'da Müslümanlara önce bir galibiyet vermişti. Sonra da yaptıkları hatadan dolayı mağlup oldular. Ahmet Bey görüyor musun bak? Yaptıkları hatadan dolayı. Galipken mağlup oldular. Allah galibiyet sözü vermişti Uhud'da. O sözünü yerine getirdi, galip oldular. Ama galibiyeti devam ettirmek için de sürekli çalışmak lazım. Peygamber Efendimiz'in elini tutmayan sen başarılı olmak içine takıp takıp gayret edeceksin ki Peygamberimiz öyle yaptı. Mağlup olan orduyu tekrar siyaseten galip duruma getirdi ve düşmanı kovdu. Yaralı olmasına rağmen yüzü yaralanmış, buraya zırhın halkası batmış, sahabeden birisi o dişiyle çıkarmak isterken dişi kırılmış. O derece, o, bir de o kemiğin ağrımasını düşünüyor. Onunla, ona rağmen askerin çoğusu yaralı, o yara bere içerisinde düşmanı takip etmişlerdir. Ve düşman tekrar geri dönemeden gitmiştir. Yani Peygamber Efendimiz canının dişine takıp son ana kadar en zor şartlarda mücadeleyi devam ettirmiş. Bize bu örnek olur. O zaman ayetleri doğru anlarsak Peygamberimizi de doğru anlarız. Şimdi Müslümanlar o büyük sıkıntıdan sonra gelmişler, rahat bir uyku uyuyorlar. Düşman da kovmuşlar ya. Allah-u Teala burada onu anlatıyor. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً. O büyük sıkıntı, tam galip gelmişler. Sonra düşman dönüp bunlardan 70 kişiyi şehit etmiş. Ve mağlup olmuşlar, sonra Peygamberimizin gayretiyle düşmanı kovabilmişler. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, o üzüntüden sonra sizin üzerinize bir güven ve huzur indirdi Allah. Nuase, tatlı bir uyku. Yavşa taifeten minkum. Bu sizden bir grubu tamamen böyle bürümüş vaziyette. وَطَائِفَتُنْ قَدْ اَهَمَّتْكُمْ اَنْفُسُهُمْ. O, içinde bir grup da var ki canlarının derdine düşmüşler. Uyku muyku yok. Ne uykusu? Birisi rahat rahat uyuyor, öbürü de canının derdine düşmüş. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Bunlar Allah'a karşı yanlış düşünce besliyorlar içlerinde. Allah'a karşı haksız bir kanaat içerisinde. وَلْنَ الْجَاهِلِيَّ Cahiliye kanaati gibi. Tıpkı işte Mekkeliler gibi. Neymiş o kanaat? يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْاَمْنِ مِنْ شَيْءٍ Diyorlar ki, bu işten bizim elimize ne geçti? Ne oldu yani? Biz buraya çıktık, geldik, savaştık. قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ De ki, her şey Allah'a aittir. Yani siz ne bekliyorsunuz ki? Siz, yani sizin neyiniz var ki, neyi kaybettiğinizden dolayı üzülüyorsunuz? Sahip olduğunuz her şey Allah'a değil mi? يُخْفُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُخْفُونَ لَكِ İçlerinde bir şeyi saklıyorlar, onu sana söyleyemiyorlar. Diyorlar ki, لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا Eğer bizim elimize geçecek bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ De ki, eğer evleriniz olsaydınız, لَبَرَزَلَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ Ölümleri yazılmış olanlar elbette evden çıkar gelirlerdi. Nereye kadar? اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Düştükleri yere kadar. Yani ölüp düştükleri yer var ya, Uhud'da birisi şurada öldü. Birisi burada ölmüş, birisi burada ölmüş. Mesela Hazreti Hamza'nın şehit olması olaydı. Orada olacaktı. Niye? Çünkü artık onun yazgısı oraya kadarmış. Onun eceli müsemması oraya kadarmış. Bu farklı bir olayı anlatıyor. Kendi yaptığı hata yok. Bir savaşa gitmek hata mı? Hayır. Ben kendi hatasını yok. Allah için biliyorum. Ama Allah için canını vermeye hazır olduğu için, verdiği için de Allah bunun karşılığını kendisine fazlasıyla veriyor. O ayrı Allah'ın ikramı. Yani süresi tamamlanmışsa, süresi tamamlanmış olan kişi öleceği yeri bile şaşmaz. Ecel gelmiş de bundan kurtulmuş. Buraya kadar anlattıklarımız kendi hatalarımızla sebep olduğumuz azaltmalar. Yoksa süre gelmiş de bundan kurtulursun. وَلِيَبْ تَلْيَاتْ Peki o zaman neden Allah-u Teala bu savaşları farz kılıyor? Savaşları sizin ömrünüzü kısaltmak için farz kılmıyor ki. Ecel gelmiş de gelmiş. Siz Allah için gidiyor. Yanlış bir iş yapıyorsunuz savaşa gitmek. Bununla Allah sizin içinizdekini ağır bir denemeden geçirsin diye. Yani siz Allah için canınızı verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Mesela o. فَنُمَحْفِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ve kalbinizde olanı da temizlesin diye. Yani içinizde de bir sürü şüpheler, şunlar bunlar vardı, onu da temizlesin diyedir. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah kalplerinde ne olduğunu çok iyi bilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ O iki ordu karşılaştığı zaman içinizden geri dönenler var ya, o gün اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Şimdi bu iki şekilde anlaşılabilir. Birisi, Uhud Savaşı'na giderken Abdullah bin Übey bin Selul'la birlikte geri dönen iki kişi. Bunlar yaptıklarından dolayı, bazı yaptıkları şeyden dolayı geri dönmüşler denebilir ki Abdullah bin Übey münafıktır. Allah'ın onu affetmesi söz konusu değil. Münafıkun suresinde Cenab-ı Hak onu belirtmişti. Asla affetmeyeceğini söylemişti. Gerçi onunla beraber olanların büyük çoğunluğunu Cenab-ı Hak daha sonra affetti çünkü tevbekâr oldular. Onlardansa okçular için anlamamız daha uygun. Şimdi okçular orada şey yaptılar ya diyor. Şeytan onları kaydırdı ya. Niye kaydırdı? Yaptıkları bazı yanlışlar sebebiyle kaydırdı. Demek ki bizim hayatımızda yanlış olmazsa şeytan bizi kaydıramaz. Hatayı biz yapıyoruz. Terli terli rüzgara çıkmazsan hasta olmazsın. Hatayı yapıyoruz. Yanlışın yoksa şey tuzağa düşmezsin. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah onları bağışlamıştır. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الْحَلِيمُ Allah gafur ve halim. Deniyor ki, bu kişilerin daha faiz yasak değildi o zaman. Faizli borçları vardı. Tabi bu ayete uygun aslında. Gerçek verenin değil, başka rivayetleri var mı onu bilemiyorum. Bu kişilerin faizli borçları vardı. Mekkeliler de yenildiğini görünce bir an önce ganimetleri alalım, borçlarımızı öderiz falan diye düşünmüşler. Yaptıkları bu yanlıştan dolayı bu şeye düştü. Halbuki Abdullah bin Cahş dedi ki, ya Peygamberimiz kesin emir vermişti. Bizim leşlerimizi kargaların yediğini görseniz bile burayı terk etmeyin demişti. Ya artık savaşı kazandık diye Peygamberden emir gelmeden terk etmişti. Bunu böyle yapmaları kendi hatalarından dolayı. O kendileri sebep olmuş. Ama hepsi öyle değil tabi askerin. Askerin büyük bir bölümünün hiçbir suçu yok. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Ama Allah onları da affetti. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ عَلِيمُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ وَحَلِيمُ Şimdi asıl sorulan ayet yani. لَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُؤْمِنًا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Siz o kafirler gibi olmayın. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا Bunlar kendi artık kardeşleri için şöyle derler. Yolculuğa çıktıkları zaman ya da savaşçı oldukları zaman yanımızda olsalardı ölmezlerdi ya da öldürülmezlerdi derler kafirler. Siz onlar gibi olmayın. Yani eceli geldiyse kurtuluş yok. Şimdi bu başka bir olay. Bu hadisenin bir başka şekli. Zaten bu kısmını Nuh Aleyhisselam diyor. İnne ecelallâhi idâ câhe la yuakhar diyor. Çünkü Allah'ın belirlediği süre geldi mi artık geriye bırakılmaz. Ne kadar gördük. Bu olay da şeklindedir. O bütün okuduğumuz ayet. Yoksa ecel geldiyse, zaten ömrünüzü de kısalttıysanız, hani Firavun boğulurken terbiye ediyor, kısaltmış diyor. Şimdi mi? Biraz önce olsaydı kurtulur. Şey de öyle işte, Nuh Aleyhisselam ne oldu? Terbiye etmedi, gitti, esseydi, kurtulacak. Bu kendi hatası. Ama sabahına gidenlerin yaptıkları bir hata yok. Yolculuğa çıkmış, kaza olmuş, trafik kazası olmuş, kendi yaptığı bir kusur yok. O zaman öyleyse demek ki bu neceli gelmiş. Onun artık kurtuluşu yok. Şimdi mesela ben size bir yaşanmış bir hikaye anlatayım. Hocam bu ayette ki ölümü savaşa bağladıkları için böyle geldi. Bu ayette bir cezaevinden de değil mi? Yani savaş ölen kişilerin ölüm sebebi savaş olarak görülüyor. Ölüm sebebi, savaş ölenlerin ölüm sebebi savaş gibi gözüküyor. Ki o öyle yazıldı, işte savaş da olmasa, bak diyor ki Allah, savaş da olmasa, hiç savaş yapılmasa da ölecek kişiler gider, öldükleri yerde, o saatte orada ölürler. Ama savaş olduğu için şehit olarak ölürler. Çünkü bunlar burada bir hata yapmıyorlar savaşa gider. Şimdi aynı size bir örnek anlatayım. Benim bir kayınbirader vardı. Allah rahmet eylesin. Bir trafik kazasında vefat etti. Bu nişanlıydı. Şubat tatiliydi galiba değil mi? Buradan Erzurum'a yok şeyde Mısır'dan gelmişti. Öğretmendi kendisi, Mısır'dan gelmişti. Erzurum'a gidiyordu, nişanlısı var, işte düğün falan hazırlıkları, şu bu olacaktı. Burada nişanlısına telefon ediyor, diyor ki, tabii nişanlısı resmi nikahlısı aslında, din nikahlısı yani, resmi nikah yapılmamış. Diyor ki, sen diyor, aklında başka bir şeyler mi var diyor. Ben rüya gördüm, biz birleşemeyeceğiz. Sonra buradan gidiyor. Erzincan yakınlarında bir trafik kazası ve vefat ettik. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak önceden bunu bildiriyor. Yani bunun bir hatası, kusuru yok. Oradan kurtuluş yok. O mutlaka orada ve o saatte ölecek. Kurtuluş yok. Çünkü kendi hatasından dolayı değil. Allah da rüyasında gösteriyor önceden. Fakat işte Yunus Aleyhisselam olayında, bütün peygamberlerin kavimlerine söylediği olaylarda siz kendi elinizle kendi ömrünüzü kısaltmayın demiş oluyor. Ecelimizin ne zaman olduğunu biz bilemiyoruz. Öyleyse biz her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi hayatımızı doğru dürüst yaşamamız lazım. Mesela Peygamberimiz 63 yaşında vefat etmiştir. Demek ki onun eceli o kadarmış. Daha fazla olmaz. Ama kimin kaç yaşında öleceğini biz bilemiyoruz. Ama bu ayetler kendi hatalarımızla ecelimizi kısaltacağımızı net bir şekilde gösteriyor. Şimdi meselede anlaşılmayacak taraf var mı? Hocam, hatalı olduğu halde böyle intihar edilmeyenler nasıl oluyor? Yani şimdi bir kere ölüm konusu, Allah'ın onayı olmadan ölüm meydana gelmesi mümkün değil. En başta okuduğumuz ayet var. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir can Allah'ın onayı olmadan, ben şimdi resmi daireye gidiyorsun, amir bir imza atmadan sana bir şey vermiyorlar ya. Allah'ın onayı olmadan hiç kimse ölemez. Bunu baştan bir kere okudum. Ve bunun da bir yazısı da vardır diyor Allah. Süresi belli bir yazısı vardır. İşte o yazı yaratıldığımız zaman belli. Bir üst noktası ama o aşağıya çekilebiliyor. Bizim yaptığımız hatalardan dolayı. Anlatabilir miyim işte? Yani Allah tarafından oraya çıkmadan ölmek söz konusu değil. Evet, başka buyurun. Bu biraz kader inancıyla da bağlantılı gibi görüyorum. Yani bugün biz yaşıyoruz, yoksa yaşayacaklarımızı bildiği için Allah öyle mi yazıyor? Şimdi kader konusunda bizim bir bilginiz var mı? Var mı? Bir dakika. Kader konusunda bir bilginiz var mı? Hayır, yok. Ha, bilmediğimiz Allah diyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilmediğin bir şeyin arkasına düşme. O bizim bilmediğimiz. Biz Allah'ın Kur'an'da bildirdiklerini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kendi kafamızdan bir takım kurgular yaparak kendimizi sıkıntıya soktuk. Şimdi ben burada ecele getirmek istiyorum konuyu da. Şimdi diyelim ki Allah belirli bir süreye kadar siz geçen haftalarda bir çizgi çizmiştiniz ya. Bir çizgi var demiştiniz. O çizgi bizim ecel sınırımız. Yani son nokta demiştiniz. Oradan bir miktarı silinirse ecel sınırımızdan bir miktarı silinirse kısaltma olur zaten ayetler onu söylüyor. Evet. Kısalır demiştim. Ben diyorum ki kısalsa da öyle kalsa da Allah bunu takdir etmiş. Kısalacağını da bildiği onun bilgisi dahilinde olduğu için şimdi hayır bakın. Burada en büyük hata şudur. Kelamcıların yaptığı en büyük hata Allah'ın bilgisine dayanarak sistem kurmalarıdır. Biz Allah'ın bilgisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Allah diyor ki وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Onlar Allah'ın bilgisinden, Allah'ın istediği kadarından daha fazlasını kavrayamazlar diyor. Allah'ın istediği kadar da bu Kur'an'da bildirilendir. Bu Kur'an'da bildirmenin dışına çıkıp da Allah bilmez mi? Eskiden bilirdi. İşte Allah'ın bilgisinde bu böyledir şeklindeki varsayımlar yanlış olur. Bizi sadece sıkıntıya sokar. Hiç onunla uğraşmayalım. Efendim Allah zaten bunu bilmiyor muydu? Eskiden biliyordu falan. Hayır. Allah'ın bilgisinden biz sorumlu değiliz. Allah'ın bildirdiğinden sorumluyuz. Allah'ın bildirdiği de bu Kur'an-ı Kerim'de olandır. Çünkü Allah diyor ki, siz benim bildirdiğimden daha fazlasını kavrayamazsınız. Öyle dediğine göre niye kavrayamadığımız sahaya gidip de kendimizi sıkıntıya sokuyor? İşte kader konuları hep o kavrayamadığımız sahaya girenlerin bizim başımızın açtığı sıkıntılardır. Hiç ona girmeyelim. Allah bilmez mi bak? Yani Allah'ın bilgisini biz bilmiyoruz ki. Ama Allah'ın bildirdiğini biliyoruz. Biz bu Kur'an'la sınırlı olarak işte. Evet. Peki, başka bir soru yok herhalde. Böylece başka soru var mı? Tamam, olmadı. Ha, buyur. Allah demiyor mu? Allah sizin için hayır ister. Yani buna bağlı bir kendilerinizde yaptığınızdan dolayı başınıza tabii, dediğim de o. Bak, ayeti ayet okuyayım, güzel söyledim. Allah-u Teala diyor ki, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللّٰهِ Başına gelen bir iyilik Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Başına gelen bir kötülük de senin kendindendir. Ha, iyiliği de kötülüğü de veren Allah'tır tabi. Ama sebebi biziz. Sebebi biziz. O şey de öyle, yani ömrü kısaltan da, tam olarak yaşatan da Allah'tır. Ama kısalmasına sebep olan biziz. Burada anlattığımız şu, kendimizi gevşek bırakmayalım, tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Bak şu ayeti lütfen bir daha okuyalım. Beraber okuyalım. Ali İmran suresinin 70. sayfasındaki 152. ayet. Çok dikkatli okuyalım. Ve bu ayet aslında birçok soruya cevap oluyor. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah size verdiği sözü yerine getirdi. O Uhud Savaşı. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ Siz, hani o zaman Allah'ın izniyle onları doğuruyordunuz, kesiyordunuz. Yani galip gelmişsiniz düşman. Ama bak işte Allah vaad ettiği yerine getirdi. İyilik Allah'tan gördün mü? Şimdi başınıza gelen kötülüğün sebebi sizsiniz dedi ya. Ne diyor? Hatta ila feşiltum dağılıncaya kadar ve tenazatum fil emr o savaş konusunda aranızda tartışmaya başladığınız zamana kadar zafer sizin. Ve asaytum peygamberi isyan ettiniz. Sen size verilen emri tutmadınız. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. O arzu ettiğiniz zaferi ve ganimetleri falan Allah size gösterdikten sonra aranızda dağılır. Şimdi birçok kimse zengin olur, kısa sürede tekrar fakirleşir. Hani? Niye? O zenginliği görür görmez, hemen işin hovardalığına yönelir. Allah kadir. Onu eldeki imkanları devam ettirmek için de sürekli ciddiyetle devam etmek lazım. İşte burada duruyor. Bak, dalıldınız diyor. Minkum men yuridu dünya. Sizin kiminiz dünyalık istiyordu? Zaten orada birkaç kişiydi ama böyle savaşta topyekun olmak lazım, tek vücut olmak lazım. Böyle birisi bu tarafa, birisi bu tarafa çekerse olmaz. Ve minkum men yuridu l-ahira, kiminiz de ahiret istiyordu? Bundan dolayı Allah o arzu ettiğiniz zaferden sonra size bu yenilgiyi tattı. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ Sonra Allah sizi onlardan çevirdi. Yani bu defa geri kaçan siz oldunuz, onlar hücum etmeye başladı. لِيَتَّبِيَكُمْ Sizi alır bir imtihana geçirsin. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Ama Allah sizin bu tavırlarınızdan dolayı sizi gerçekten affetmiştir. وَاللّٰهُ بُوْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere karşı ikram sahiptir. Tabi ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ayetini başka şekilde de şey yapabiliriz. Sonra sizi onlardan kurtardı, yani siz onları sürdünüz, kurtuldunuz şeklinde de anlamak mümkün. Böylece dersimizi tamamlamış olduk. Demek ki biz Allah'ın bilgisinden değil, Allah'ın bildirdiklerinden sorumluyuz. Bu çok çok önemlidir. Kelamcılar Allah'ın bilgisini delil olarak aldıkları için insanları çok sıkıntıya sokmuşlar. Allah'ın bildirdiğini yazsalardı hiç kimse sıkıntıya girmez. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama şimdi şey yapmadan önce bizim son kitabımız çıktı. Hem internetleri başında olanlar diyorsunlar. Doğru bildiğiniz yanlışlar Kur'an ışığında. Bu kitabı da lütfen alalım ve hepimiz